اور سوال کرنے والا آپ سے یہ کہے کہ اس سوال کا جواب ایک جملے میں دیجیے تو آپ کہ توحید انسان کو با غیرت بنا غیرت مند بناتی ہے غیور بنا اور شرک انسان کو بے غیرت بنا دے. آج معاشرہ فحاشی بریانی ننگا پن ربنا رب القلوب تمام چیزوں میں تو ملک سے گرفتار نظر آتا ہے. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی زندگی سے توحید نکل چکی. مشہور صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں لو رأيت رجلا معي امرأتي لضربته بالسيف لا مصلح. اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں دیکھوں تنہائی میں دیکھوں تو میں اسے اپنی تلوار سے دو ٹکڑے کر دوں گا. تمام کائنات میں سب سے زیادہ غیرت مند ہے وہ بھلا کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ میرا بندہ میرا در چھوڑ کر کے کسی اور در پر چلا جائے, میری عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنے لگے. جیسے ایک آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی غیر کے ساتھ خلوت میں پائی جائے, ایسے ہی اللہ کی غیرت یہ کہتی ہے کہ میرا بندہ میرے در کو چھوڑ کر کے کسی اور در کے اوپر نہ جائے. توحید انسان کی فطرت ہے. اب اگر آدمی توحید کے اوپر برقرار رہتا ہے تو وہ فطرت پر قائم رہتا ہے, اگر توحید کو چھوڑ دے شرک میں گرفتار ہو جائے تو وہ فطرت کے مخالف ہو جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ فطرت کے خلاف جنگ کرنے والا ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. انسان کو چاہیے کہ اپنا ماحول اچھا رکھے, مشرکین کی صحبتوں سے کنارہ کشی اختیار کرے, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے, موحدین کی صحبت میں رہے, علماء صلحاء فضلاء کی خدمت میں رہے تاکہ اس کی توحید زندہ رہے. ماحول انسان کے اوپر بہت ہی اثر انداز ہوتا ہے. اگر ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں, اگر ماں باپ نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں, اگر آتش پرست ہیں تو آتش پرست بنا دیتے ہیں. اللہ ایک پرچہ نکالے گا, بتا کم اس گاڈ پرچہ نکالے گا, اس پرچے کے اوپر توحید لکھی ہوئی ہوگی, اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید لکھی ہوئی ہوگی. اللہ فرمائے گا دیکھ کیا لکھا ہوا ہے, کلمہ توحید اس کا اقرار کیا تھا نا تو نے. بندہ کہے گا ہاں اے اللہ میں نے تیری توحید کا اقرار کیا تھا اور تیرے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہیں کیا ہمارے تعالیٰ, ان گناہوں کا تو اعتراف ہے مجھے, مگر میرے رب میں نے تیری توحید اختیار کی, تیری توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا میں نے. یہ تو بالکل پرفیکٹ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں, لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں خواتین اسلام دین اسلام یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس کے بندوں کے لیے اور اسلام کی روح توحید ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا اور ایمان کا سب سے اعلی درجہ توحید توحید وہ محور ہے کہ خدا نخواستہ اگر خرابی اس محور میں آ جائے تو ایمان اسلام اخلاق یہ سارے کے سارے عند اللہ نامعتبر اور بے قدر و قیمت ہو جاتے ہیں بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل انسان کا اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا اور توحید کے ساتھ ہر عمل اللہ کے ہاں قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا پاپ سب سے بڑا گناہ اس کائنات میں شرک ہے اور سب سے بڑی نیکی اس کائنات کی توحید جانتے ہیں اس توحید کی گواہی کس نے دی ہے سب سے پہلے خود اللہ نے اللہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ اللہ کی گواہی ہے کہ عبادت کے لائق اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ توحید کس کو کہتے ہیں اور شرک کس کو کہتے ہیں اور سوال کرنے والا آپ سے یہ کہے کہ اس سوال کا جواب ایک جملے میں دیجئے تو آپ کیسے دیں گے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ کوئی یہ کہے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور توحید کسے کہتے ہیں، اور مطالبہ اس کا یہ ہو کہ جواب ایک جملے میں ہونا چاہیے، تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ جواب اس طرح دینا چاہیے کہ توحید نام ہے خدا پرستی کا اور شرک نام ہے مخلوق پرستی کا، اللہ ہی کی عبادت کی جائے یہ توحید ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے کسی بھی چیز کی پرستش اور پوجا اور عبادت یہ شرک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ یہ بتائیں کہ توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ جواب یہ دیں گے کہ توحید نام ہے خدا پرستی کا اور شرک نام ہے مخلوق پرستی کا، یا بالوا بھی دیگر، توحید نام ہے خالق پرستی کا، خالق جس نے پیدا کیا ہے، خالق پرستی کا، اور شرک نام ہے مخلوق پرستی کا۔ یہ ایک جملے میں اس سوال کا جواب ہو جاتا ہے۔ توحید انسان کو باغیرت بناتی ہے، یہ فائدہ ہے توحید کا، اور انسانی زندگی پر اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے، بہت بڑا اثر ہے یہ کہ توحید انسان کو باغیرت بناتی ہے، غیرت مند بناتی ہے، غیور بناتی ہے، اور شرک انسان کو بے غیرت بنا دیتا ہے۔ آج معاشرہ فحاشی، عریانی، ننگا پن، ان تمام چیزوں میں جو ملوث اور گرفتار نظر آتا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی زندگی سے توحید نکل چکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس معاشرے سے توحید نکل جائے اور اس کی جگہ شرک لے لے، تو توحید تو غیرت مندی دیتا ہے سماج کو، شرک یہ تو انسان کو بے غیرت بنا دیتا ہے، اور غیرت کے فقدان کی سب سے بڑی وجہ شرک ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وان وراد کاتب المغیرت عن المغیرت قال سعد بن عبادت رضی اللہ تعالی عنہ لو رأیت رجلا مع امراتی لضربته بالسیف غیر مصفح فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتعجبون من غیرت سعد، دیکھیں غیرت کے لفظ ہیں، اتعجبون من غیرت سعد والله لانا اغير منه والله اغير مني ومن اجل غيره الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب اليه العذر من الله ومن اجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا احد احب اليه المدحه من الله ومن اجل ذلك وعد الله الجنه۔ رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لائیں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پوری روایت کے اندر توحید کی تے نہیں ہے، لیکن امام بخاری اس حدیث کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں۔ پوری حدیث میں توحید کی تے بھی نہیں ہے، لیکن امام بخاری اس حدیث کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں۔ آخر اس حدیث میں ایسی کون سی بات ہے؟ توحید کی تے بھی نہیں ہے، تو آخر کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے امام بخاری اس حدیث کو کتاب التوحید کے اندر لا رہے ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں لو رأيت رجلا مع امراتي لضربته بالسيف غير مصفح، اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں دیکھوں، تنہائی میں دیکھ لوں، تو میں اسے اپنی تلوار سے دو ٹکڑے کر دوں گا، I will kill him. I will kill both of them. ختم کر دوں گا میں اس کو. غیر مصفین, معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب ہو درگزر کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا, وہ صرف تلوار کا مستحق ہے. اس کی جان لے لوں گا. اگر میں کسی آدمی کو, اجنبی کو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لوں تو لضربتہ بالسیف, تو اس کو میں اپنی تلوار سے دو ٹکڑے کر دوں گا. غیر مصفحین, اس کو معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ سعد ابن عبادہ اسی بات بولتے ہیں کہ اگر میں کسی اجنبی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں تو مار دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہ کے قول کو نقل کر کے صحابہ کرام سے کہا, اتعجبون من غیرت سعد, تمہیں سعد ابن عبادہ کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے کہ کتنے غیرت مند ہیں وہ؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول, غیرت تو ہے. کہا آپ نے, اللہ کی قسم میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. دیکھ رہے آپ, سعد سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند میرا اللہ ہے. جب ایک آدمی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی اجنبی کے ساتھ خلوت میں دیکھی جائے تو بھلا یہ اس کی غیرت کے منافی ہے. تو جو تمام کائنات میں سب سے زیادہ غیرت مند ہے, وہ بھلا کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ میرا بندہ میرا در چھوڑ کر کے کسی اور در پر چلا جائے, میری عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنے لگے. جیسے ایک آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی غیر کے ساتھ خلوت میں پائی جائے, ایسے ہی اللہ کی غیرت یہ کہتی ہے کہ میرا بندہ میرے در کو چھوڑ کر کے کسی اور در کے اوپر نہ جائے. نقطہ یہ ہے کہ اگر ایسی عورت جو غیر کے ساتھ دیکھی جائے وہ واجب القتل ہے, اس کو قتل کر دیا جائے, ایسے ہی اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی اور در کے اوپر جانے والا, کسی آستہ کے اوپر اپنا سر ٹیکنے والا مستحق ہے اس بات کا کہ اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے. جیسے وہ بخشش کے قابل نہیں ہے وہ آدمی, اسی طرح یہ آدمی بھی بخشش کے قابل نہیں, معافی کے قابل نہیں. جس طرح سعد کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کو چھوڑنے والا نہیں ہوں, اللہ فرما رہا ہے میں مشرک کو چھوڑنے والا نہیں. کتنی عجیب بات, سعد کہہ رہے ہیں میں اس آدمی کو چھوڑنے والا نہیں, اللہ فرما رہا ہے میں مشرک کو چھوڑنے والا نہیں. اور فرمایا تم کتنے بھی گناہ کر کے آؤ, چوری کر کے آؤ, ڈکیتی کر کے آؤ, دنیا کا ہر پاپ کر کے آؤ, لیکن سچی توحید لے کر کے اگر میرے پاس آتے ہو. اللہ, کیا حدیث ہے, وہ حدیث سن لیتے. یہ حدیث سمجھ میں آئی کہ امام بخاری اس حدیث کو کتاب التوحید میں کیوں لائے ہیں؟ کتنا بڑا فقیہ ہے, توحید کی تے نہیں ہے پوری روایت میں, پوری حدیث میں, لیکن لا رہے ہیں اس کو کتاب التوحید میں. اور حضرت سعد ابن عبادہ کا واقعہ زیر بحث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی آدمی کو تنہائی میں اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں تو بخشنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کو میں جان سے مار دوں گا. اللہ فرماتا ہے ایسے ہی میرے آستہ کو چھوڑ کر کے کسی اور غیر کے آستہ پر کوئی آدمی چلا جائے تو میں اس کو چھوڑنے والا نہیں. یہ ہے اس حدیث کی توحید سے مناسبت. اسی وجہ سے فقیہ الامت حضرت امام بخاری, امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ, اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی ذکر فرماتے ہیں, حدیث اسراء. وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی عز و جل یا ابن آدم لو عملت قراب الارض خطایا ولم تشرک بی شیئا جعلت لك قراب الارض مغفرة رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو مسند احمد کے اندر اس طرح لائے، راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اگر سند صحابی پر رک جائے تو حدیث موقوف، حدیث کی سند نبی تک پہنچ جائے تو حدیث مرفوع، اور اگر حدیث کی سند اللہ تک پہنچ جائے تو حدیث حدیث قدسی بن جاتی ہے، یہ حدیث حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یبن آدم، اے آدم کی اولاد، لو عملت قراب الارض خطایا، تو اگر زمین بھر کر بھی گناہ کر لے، زمین بھر کر گناہ کر لے، اور تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کر کہ ولم تشرک بھی شیئا، اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو، تو تو زمین بھر کر گناہ لے کر کے آ، جعلت لک قراب الارض مغفرۃ، میں زمین بھر کر مغفرت لے کر کے آتا ہوں. یہ توحید کا فائدہ ہے. تو انسانی زندگی پر توحید کا ایک اثر تو یہ ہے کہ توحید انسان کو غیرت مند بناتی ہے، اور شرک انسان کو بے غیرت بنا دیتا ہے. اور جس معاشرے میں غیرت کا فقدان ہو، وہ معاشرہ انتہائی غلیظ، انتہائی ناپاک ہو جاتا ہے. یہ غیرت ہی ہے جو انسان کو غلاظتوں سے، اخلاقی برائیوں سے، فحاشیوں سے، عریانیت سے محفوظ رکھتی ہے. ہمارے سامنے یہ جو عریانیت ہے، یہ فحاشیت ہے، یہ گندگیاں ہیں، جانتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ شرک کا موجود ہونا اور توحید کا ان کے درمیان سے اٹھ جانا. آئیے ایک حدیث پاک دیکھیں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التفسیر کے اندر لائے ہیں. حدیث اس طرح، وان عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الذنب آدم عند اللہ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقت قلت ان ذلك العظیم قلت ثم ایو قال وان تقتل ولدك تخاف ان يطعم معك قلت ثم يقال ان تزاني حليلة جارك رواه البخاري في كتاب التفسير. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے، راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو بہت بڑی بات ہے. قل تو ان ذلک العظیم، یہ تو بہت عظیم، بہت بڑی بات ہے یہ. پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا؟ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو اس وجہ سے مار ڈالنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا. اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سوال پر کہ سب سے بڑا گناہ کون سا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں. یعنی توحید کا ہاتھ سے نکل جانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. ایک نقطہ اور ملحوظ رکھا جائے، توحید انسان کی فطرت ہے. اب اگر آدمی توحید کے اوپر برقرار رہتا ہے تو وہ فطرت پر قائم رہتا ہے، اگر توحید کو چھوڑ دے، شرک میں گرفتار ہو جائے تو وہ فطرت کے مخالف ہو جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ فطرت کے خلاف جنگ کرنے والا ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسون فيها من جداء ثم يقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه فطرۃ اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل للخلق الا ذلك الدين القيم رواه البخاری في كتاب الجنائز. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, وہ توحید لے کر آتا ہے. اب اگر اس کو ماحول یہودیانہ ملتا ہے تو یہودی ہو جاتا ہے, ماں باپ اگر یہودی ہے تو یہودی بن جاتا ہے. وہ فطرت پر برقرار نہیں رہ پاتا, ماحول سے متاثر ہو کر کے وہ جس فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس فطرت کے اندر ایک طریقے کا تصرف کر لیتا ہے ماحول. فطرت کے اندر تبدیلی تو نہیں ہوتی مگر فطرت دب جاتی ہے, دب جاتی ہے ماحول کی وجہ سے. اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اپنا ماحول اچھا رکھے, مشرکین کی صحبتوں سے کنارہ کشی اختیار کرے, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے, موحدین کی صحبت میں رہے, علماء صلحاء فضلاء کی خدمت میں رہے تاکہ اس کی توحید زندہ رہے. ماحول انسان کے اوپر بہت ہی اثر انداز ہوتا ہے. اگر ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں, اگر ماں باپ نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں, اگر آتش پرست ہے تو آتش پرست بنا دیتے ہیں. یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ انسان توحید لے کر پیدا ہوتا ہے, فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر وہ مر جائے تو جنتی ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ فطرت پر قائم ہے. اب اگر آدمی شرک کو اختیار کر لیتا ہے تو گویا وہ فطرت کے خلاف ایک کام کرتا ہے اور فطرت کے خلاف جنگ کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ فطرت کے خلاف جنگ کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوا ہے. آخرت میں توحید کا ایک اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے, بڑا عجیب و غریب اثر ہے. اصل کامیابی تو وہی کی کامیابی ہے. اب توحید کا اثر میدان حشر کے اندر آدمی کے اوپر کیا پڑے گا, آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں. حدیث کس طرح؟ وان عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ سیخلص رجلا من امتی له 99 سجلا كل سجل مد البصر فيقول له اتنكر من هذا شيئا اظلمك كتبتي الحافظ فيقول لا يا ربي فيقول بلى ان لك عندي حسنه وانه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقه فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فيقول احذر وزنك فيقول ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فتسقل البطاقة ولا يسقل اسم الله شيئا رواه الطبراني في المعجم الاوسط. حضرت امام طبرانی اس حدیث کو ایسے معجم الاوسط کے اندر لائے ہیں, راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی کے حضور کھڑا ہوگا, اللہ فرمائے گا ذرا اس کا کچا چٹا اس کے سامنے رکھو تاکہ یہ اس کچے چٹھے کا مطالعہ کر لے, مطالعہ کر لے. انسان سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا تو پیچھے چلا گیا, ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو گیا. قرآن حکیم کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا, آگے چلا گیا ہے, آگے چلا گیا. آدمی گناہ کرتا ہے تو پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے کہ گناہ پیچھے چلا گیا ہے, ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے پیچھے نہیں گیا, آگے چلا گیا ہے, آگے آگے چلا گیا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغت ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل کے لیے کیا بھیجا ہے اس کا مطلب انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا ہر عمل آگے چلا جاتا ہے, پیچھے کی طرف نہیں آگے کی طرف چلا جاتا ہے. ایک چھوٹی چیز بڑی چیز سب لکھ لی جاتی ہے اور دفتر تیار ہوتا رہتا ہے. یہ آدمی جو اللہ کے حضور پیش ہوا ہے اس کے گناہوں کے دفتر کی تعداد 99, لہو تسوں و تسوں سجلن, اتنا بڑا گنہگار ہے کہ ایک دفتر میں اس کے گناہ نہیں آ رہے تھے, 99 دفتروں میں اس کا گناہ لکھا گیا ہے اور پھیلا دیا گیا. اب جہاں تک دیکھ رہا ہے دفتر پھیلا ہوا ہے, جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے گناہوں کا دفتر پھیلا ہوا ہے. اب کانپ رہا ہے کہ اب میرے ساتھ پتا نہیں کیا معاملہ کیا جانے والا ہے, اس لیے کہ گناہ تو اتنے ہیں کہ گنے بھی نہیں جا سکتے. 99 دفتر ہیں اور ہر دفتر تا حد نگاہ ہے, جہاں تک آدمی دیکھتا ہے وہاں تک وہ دفتر دکھائی دیتا ہے. اب آدمی ہے کہ کانپ رہا ہے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے. اللہ فرماتا ہے پڑھ لیا نا, پڑھ لیا, اتنکر من ہذا شیء, ان میں سے کسی بھی گناہ کا تجھے انکار ہے, تو انکار کرتا ہے کیا میرے لکھنے والوں نے جو تیرے دونوں کاندھوں پر بیٹھے ہوئے تھے لکھنے میں کوئی غلطی کی ہے, تیرے اوپر ظلم ہوا ہے؟ فوراً کہے گا لا یا ربی, اے میرے رب جو کچھ ان دفتروں کے اندر لکھا ہوا ہے بالکل صحیح لکھا ہوا ہے, میں اپنے ان تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, مجھ سے یہ سارے گناہ ہوئے ہیں, جو کچھ لکھا گیا بالکل صحیح لکھا گیا ہے, تیرے لکھنے والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے اور کوئی ظلم نہیں کیا گیا ہے. اللہ تعالی فرمائے گا تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اب وہ تو خود گھبرایا ہوا ہے, پریشان ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے جس طرف دیکھو اس طرف تیرے گناہ ہی گناہ ہے, لیکن ایک نیکی تیری میرے پاس ہے اور آج اسی نیکی کی وجہ سے میں تجھے بخش دوں گا, تیرے اوپر ظلم نہیں کروں گا. ایک نیکی ہے, ان لک عندی حسنتن, ایک نیکی ہے. اب وہ پریشان ہو جائے گا کہ اللہ وہ کون سی نیکی ہے کہ ان گناہوں کے مقابلے میں وہ نیکی اس لائق ہوگی کہ میں اس نیکی کی وجہ سے بخش دیا جاؤں. اللہ ایک پرچہ نکالے گا, بتاتا مینس کارڈ, پرچہ نکالے گا, اس پرچے کے اوپر توحید لکھی ہوئی ہوگی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, توحید لکھی ہوئی ہوگی. اللہ فرمائے گا دیکھ کیا لکھا ہوا ہے, کلمہ توحید, اس کا اقرار کیا تھا نا تو نے. بندہ کہے گا ہاں اے اللہ میں نے تیری توحید کا اقرار کیا تھا اور تیرے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہیں کیا باری تعالی, ان گناہوں کا تو اعتراف ہے مجھے, مگر میرے رب میں نے تیری توحید اختیار کی, تیری توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا میں نے, یہ تو بالکل پرفیکٹ ہے, بالکل صحیح بول رہا ہوں. اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے توحید کا اقرار کرنے کے بعد میرے ساتھ شریک نہیں کیا ہے کسی کو. اللہ فرمائے گا آج اسی توحید کی برکت کی وجہ سے جانا ہے میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں, چل یہ پرچہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے اور ان 99 گناہوں کے دفاتر کو میں ایک پلڑے میں رکھتا ہوں, پھر اس کے بعد وہ حضور وزنک پھر وزن کر کے دیکھ لے کیا ہوتا ہے. اب جب ایک پلڑے کے اندر وہ 99 گناہوں کے دفتر اور ایک پلڑے کے اندر وہ پرچہ, بظاہر وہ پرچہ بڑا ہلکا ہے اور گناہوں کے دفتر بڑے وزنی ہیں, لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ میزان عمل میں توحید کا یہ پرچہ اپنی ترازو کو لے کر نیچے جھک جائے گا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں فتسقل البتاقہ, وہ پرچہ بھاری ہو جائے گا جس ترازو کے پلڑے میں وہ پرچہ رکھا ہوا ہوگا, وہ پلڑا نیچے چلا جائے گا اور یہ 99 گناہوں کے دفاتر جس پلڑے کے اندر رکھے ہوئے ہوں گے پلڑا اوپر آ جائے. توحید کا اثر آپ نے دیکھا, اور چلیے ایک اثر تو یہ نظر آیا، دوسرا اثر بڑا عجیب و غریب ہے کہ آدمی اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، اب نماز جنازہ پڑھنی ہے. اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ مرنے والا اگر توحید کا قائل تھا اور اس نے شرک نہیں کیا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ اب کیا کیا جائے، کہ اگر گناہ کر کے گیا ہے تو بخش دیا جائے. حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازته اربعون رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعوا فیہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مر جائے اس حال میں کہ وہ توحید والا ہو اور اس نے اللہ کی توحید میں کچھ بھی شرک نہ ملایا ہو، مر گیا لیکن بہت بڑا گنہگار ہے، اب اس کی نماز جنازہ ایسے 40 آدمی پڑھ دے جو توحید والے ہوں تو بخشش ہو جائے گی. اللہ اکبر، گناہ وہ کر کے گیا ہے اور اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں 40 کیسے آدمی جو توحید والے ہیں، ان 40 توحید والوں کی دعا اس کے حق میں اللہ اس طرح قبول کرے گا کہ اس مرنے والے کے گناہ ان کی دعاؤں سے بخش دیے جائیں گے. اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کے ساتھ دعا اثر انداز ہوتی ہے. اگر آدمی توحید اختیار کرے تو اگر وہ دعا کرتا ہے تو توحید کی برکت یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا تو قبول ہوگی ہی، دوسروں کے حق میں اگر توحید والا دعا کرتے تو دوسرے کی مغفرت ہو جائے. نقطہ سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے بھائی، یہ جو 40 آدمی دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے لیے. اس کے لیے دعا کر رہے ہیں جو مر گیا ہے، گنہگار ہے. اور کس لیے دعا کر رہے ہیں؟ کہ یہ گنہگار تھا، بخش دیا جائے. بتائیے، اگر یہ 40 آدمی دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اللہ ان کی وجہ سے ان کے گناہ معاف کر دے رہا ہے توحید کی وجہ سے، تو بتائیے ان کا مقام کیا ہے توحید کی وجہ سے؟ کہ اگر یہ دوسروں کے لیے دعا کر دے تو دوسرا بخش دیا جائے، تو توحید کی وجہ سے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے؟ یہ خاص نقطہ ہے اس حدیث پاک کے اندر. اور ہم لوگ نماز جنازہ میں مردے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، در حقیقت توحید کا حوالہ دے کر. اللہم جب بولتے ہیں نا، تو اللہ کا لفظ جب آ گیا تو اللہ کے لفظ کے اندر ہی توحید موجود ہے. اللہم جیسے آپ نے کہا تو گویا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کو وسیلہ بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فقال اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییته منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک ویسے کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی ایک آدمی کی، اور آپ نے دعا فرمائی اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندے کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مردہ کو بخش دے. دیکھیے، یہ ہمارا زندہ کون، یہ ہمارا مردہ کون؟ ہمارا زندہ وہ جو رسول اور صحابہ کے طریقے پر چلا، وہ ہمارا ہے. ہمارا بولے تو ہمارا، یعنی میرا اور میرے صحابہ کا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر چلا وہ ہمارا زندہ. وہ میتنا، اور ہمارا مردہ، ہمارا مردہ کون؟ جو ہمارے اور میرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے مرا ہو، وہ ہمارا مردہ ہے۔ مولانا عبداللہ روپڑی سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہجڑے کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ ہجڑا، شیخ عبداللہ روپڑی نے اسے حدیث کی روشنی میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر وہ ہمارا مردہ ہے، ہمارا مردہ بولے تو ہجڑا ہے، لیکن وہ توحید والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، تو وہ ہمارا مردہ ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مخنث کی نماز جنازہ پڑھنے کے تعلق سے حضرت عبداللہ روپڑی نے اسی حدیث پاک سے استدلال کیا۔ ایک بات بہت ہی عجیب و غریب ہے، عبداللہ ابن ابئی، آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ اس کے جو بیٹے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی ہیں، اور یہ پکا منافق تھا۔ اب یہ مر گیا تو حضرت عبداللہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرا باپ مر گیا ہے۔ ایک بہت بڑی بات بیان کرنا چاہتا ہوں میں، یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی، اور جس کی وجہ سے کئی دنوں تک سارے صحابہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ٹینشن میں تھے، اتنے اضطراب میں تھے کہ جس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ صحابہ اگر کسی راستے سے گزرتے تو منافق کہتے، ارے دیکھو یہ اس رسول کے ماننے والے جا رہے ہیں جس کی بیوی کا یہ حال ہے۔ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر اتنا گھناؤنا الزام لگانے والا، اگر آپ کی بیوی کے اوپر، آپ کی بیٹی کے اوپر کوئی اس طرح کا جھوٹا الزام لگا دے، آپ زندگی بھر اس کی نفرت کو اپنے دل سے نکال پائیں گے؟ قطعا نہیں۔ لیکن نبی کریم کی رحمت عامہ دیکھیے، اللہ اللہ اللہ اللہ، اللہ نے صحیح فرمایا، اور اس سے اچھا کون بولنے والا ہے، اس سے اچھا کون کہہ سکتا ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جو رحیم ہوتا ہے وہ دل میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے، کہا کہ بولو، کہا کہ چلیے میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ پڑھائیں گے؟ کہا کہ ہاں پڑھاؤں گا۔ کہا کہ اللہ کے رسول اس سے پہلے ایک اور ریکویسٹ ہے، کہا کہ بولو۔ اب درخواست رحمت سے ہو رہی ہے، اب رحمت اس کے ہاں تو صرف نام ہے، لا تو ہے ہی نہیں، نہیں تو ہے ہی نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنا کرتا مبارک دے دیں۔ کہا کہ کرتا کیا کرے گا؟ میرا کرتا۔ کہا کہ اپنے باپ کو اس میں کفن دوں گا۔ لے کرتا لے۔ کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور درخواست، کہا کہ بول۔ کہا کہ چل کر کے میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہوا، کپڑا دے دیا، کپڑے میں کفنا دیا گیا، آپ کے کرتے میں کفنا دیا گیا، اور آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے، حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑ کر کہ کھینچا، اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، منافق ہے، کافر ہے، یہ کافر سے بھی بدتر ہے، اور آپ منافق کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی نماز جنازہ اس کی پڑھا دی۔ قبر میں جب رکھ دیا گیا، اب یہ سنو، کرتا دے دیا گیا، کرتے میں کفنا دیا گیا، نماز جنازہ بھی پڑھا دی گئی، قبر میں رکھوا دیا گیا، آپ نے کہا کہ اس کو قبر سے نکالو۔ بخاری شریف کی روایت، اس کو قبر سے نکالو۔ قبر سے نکالا گیا، ابھی مٹی برابر نہیں کی گئی تھی، قبر کے اندر صرف رکھا گیا تھا، آپ نے فرمایا اس کو اٹھا کر کے دوبارہ واپس لاؤ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ قبر سے اس کو پھر سے نکالا گیا، دیکھیے آپ کے کرتے میں اس کو کفن دیا گیا، اس کے بدن پہ نبی کا کرتا ہے، برابر، دوسرے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، مغفرت کی دعا مانگی ہے، اب تیسرا کام آپ یہ کر رہے ہیں جو انتہائی حیرت انگیز ہے اور دنیا کا کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا, صرف ہمارا نبی ہی کر سکتا ہے. ارے عبداللہ ابن اوبئی کے سر کو اپنے زانوں کے اوپر رکھ کر کے نبی اپنا لعاب دہن اپنا لعاب منہ کا اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب لے جاؤ اس کو دفناؤ. رحمت کی انتہا ہی نہیں, کیا کیا نہیں کر رہے ہیں آپ کہ بخش دیا جائے. اور یہ وہی ہے جس نے آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگائی تھی. دل ہے اتنا بڑا آپ کا؟ دنیا میں کس آدمی کے پاس اتنا بڑا دل ہے؟ ذرا ہمارے سامنے آئے تو سامنے آ کر کے بتائے. تو ایک تو اس واقعے سے نبی کی رحمت کا اندازہ ہوا کہ اللہ نے جو آپ کے لیے فرمایا عمر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بالکل صحیح فرمایا, اور اس سے اچھی اور صحیح بات اور کون بول سکتا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کے پاس اگر توحید نہ ہو تو نبی کا کرتا, نبی کی نماز جنازہ, نبی کا لعاب دہن اس کے کسی کام نہیں آ سکتا. اس کے لیے صرف اور صرف جہنم ہے. نقطہ یہ سمجھ میں آیا کہ نبی کے آج منہ مبارک کے نام پر, نالین مبارک کے نام پر, کرتا مبارک کے نام پر, نہ جانے کن کن تبرکات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اور لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں ان تبرکات کے اوپر. میں یہ کہتا ہوں ان تبرکات کا کیا فائدہ؟ ارے تم تو تبرک دیکھتے ہو جو نبی کی طرف منسوب کر کے بتایا جاتا, پتا نہیں وہ ہے کیا نہیں ہے. ارے وہ تو کپڑے میں آپ کے لپیٹ دیا گیا تھا, نبی نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی, اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا, لیکن چونکہ وہ توحید کے اوپر نہیں اٹھا تھا نبی کے جبے نے اسے جنت میں نہیں پہنچایا, نبی کی نماز جنازہ نے اس کو جنت میں نہیں پہنچایا, نبی کے لعاب دہن نے جس کے لعاب جس کا لعاب نبی کے لعاب سے مل گیا ہو نبی کے لعاب نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا. یہ توحید کی برکت ہے کہ اگر آدمی گنہگار بھی مرا ہے تو بخش دیا جائے گا, اور اگر آدمی توحید کے ساتھ نہیں اٹھائے شرک کے ساتھ اٹھائے تو نبی اگر دعائے مغفرت کرے تو دعائے مغفرت قبول ہوتی. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے توحید کا. اور ایک بات اور بولتا ہوں, آدمی جب کسی آدمی سے ملتا ہے, بہت عجیب بات بولنے جا رہا ہوں, بھائی کیسے ہو, ہاؤ آر یو, فائن, اچھا ہوں, کام دھندا کیسا چل رہا, واٹ گوز آن, کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, ہر بات بولتے اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. جانتے ہو سب سے بڑا شکر کیا ہے اللہ کا؟ جو اللہ کو محبوب ہے سب سے بڑا شکر توحید. دلیل سورہ زمر کی آیت کریمہ, سورہ زمر کی آیت کریمہ, بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین, اللہ ہی کی عبادت کر یعنی توحید کے اوپر قائم رہے, شکر گزاروں میں سے ہو جا. ہم تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے, ارے تیرے شکر کی کیا اہمیت ہے اگر تیرے اندر توحید نہیں ہے تو. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین, سامنے اگر کوئی قبر پوچھوا ہو, باباؤں کے سامنے جا کر کے تعویذیں لینے والا ہو, غیر اللہ کے آستانے کے اوپر سر پٹکنے والا ہو, وہ لاکھ کہے کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ اس قسم کے شکر کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اللہ فرماتا ہو میں تمہیں بتاتا ہوں شکر کہتے کس کو ہے, تم صرف توحید کے اوپر قائم ہو جاؤ تمہاری ہر ہر ادا شکر مانی جائے گی, اور ہم تمہاری ایک ایک ادا کو شکر مان لیں گے. اور شیطان کا سب سے بڑا کام اور سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو مشرک بنا دے. اللہ نے جب اس کو راندے درگاہ کیا تو اللہ کے حضور بڑی ہی جسارت کے ساتھ اس نے یہ کہا, قال فبما اغویتنی لاقودن لهم صراطک المستقیم, ارے اس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں, اور اس کو کیا اس کی پوری اولاد کو جو قیامت تک آنے والی ہے کسی کو چھوڑوں گا نہیں, چھوڑوں گا نہیں. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. شیطان کو جب راندے درگاہ کیا گیا تو شیطان نے کہا ارے اس کی وجہ سے احاد الذی کرمت علی, ارے یہ اصلاح تھا کہ میرے اوپر اس کو تکریم دی جاتی, میرے اوپر اس کو فضیلت دی جاتی, لیکن تو نے اس کو سجدہ کرنے کے لیے مجھ سے کہا اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ یعنی شیطان کو معلوم ہے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے۔ کیسے لوگ جو شیطانوں سے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں راستے چار چار ہیں۔ لا قودنرہم صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ شیطان کو بھی معلوم ہے جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے، اس کا نام صراط مستقیم۔ یہاں چار چار راستے بنا کر بیٹھ، اس کا مطلب کہ شیطان کا موقف جو ہے وہی صحیح ہے کہ صراط مستقیم ایک ہے، اس کے خلاف لوگوں نے چار چار راستے بنا لیے اور اسی راستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں بیٹھ جاؤں گا تیرے صراط مستقیم پر جو جنت کی طرف جانے والا ہے، پھر کیا کروں گا وہاں بیٹھ کر؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، اور مقصد کیا ہوگا؟ مقصد بتا رہا ہے، چاروں طرف سے حملہ کرنے کا مقصد کیا ہوگا میرا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو میں تیرا شکر گزار نہیں چھوڑوں گا۔ شکر گزار کی تفسیر خود اللہ نے فرمائی کہ شاکرین نہیں چھوڑے گا وہ، یعنی موحدین نہیں چھوڑے گا، سب کو مشرک بنا دے گا۔ یہ مطلب ہوا شاکرین اے موحدین بل اللہ فاعبد رکم من الشاکرین۔ تو شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ انسان کو مشرک بنا دے، توحید سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر آمادہ کر دے۔ جو آدمی توحید پر کاربند رہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا تو کیا دعویٰ کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے تو کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا؟ میں بھی بولتا ہوں الا عبادک منہم المخلصین، کہہ دے یہیں پر کہ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جس گروہ کے اوپر تیرا داؤں نہیں چل پائے گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، وہ خود بول دیا کہ میرا حربہ ان لوگوں پر کارگر نہیں ہوگا جو مخلصین ہیں۔ مخلصین کی تفسیر بھی مفسرین نے یہ فرمائی ہے کہ جو موحدین ہیں، اللہ نے ان کو منتخب، مخلصین نہیں مخلصین، مخلص کا مطلب اخلاص والا اور مخلص میں نے خالص کیا وہ منتخب، سلیکٹڈ لوگ، یہی موحدین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی زبان سے کہلوا دیا کہ جو موحدین ہوں گے ان پر میرا حربہ نہیں چلے گا۔ تو توحید ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کے پاس اگر توحید ہے تو شیطان کے حربے اس کے اوپر بہت کم چلتے ہیں۔ یعنی توحید یہ شیطان کے حربوں سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ورنہ شیطان اس کو کہیں بھی لے جا کر کے غلاظت میں، گندگی میں، کہیں بھی لے جا کر کے پھینک سکتا ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے پیچھے صرف ایک ہی طاقت ہے اور وہ طاقت توحید کی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن الاشعث بن سلیم قال سمعت رجلا فی امرۃ ابن زبیر قال سمعت رجلا فی سوق عکاظ یقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ورجل یتبعہ یقول ان ھذا یرید ان یصدکم عن آلہتکم فاذا النبی و ابو جہل رواہ احمد فی مسند۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے۔ حضرت عائشہ بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت میں ایک آدمی کو دیکھا کہ بول رہا تھا کہ میں نے مکہ کے بازار عکاظ میں ایک آدمی کو دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، توحید کا اقرار کر لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نبی کا یہ اعلان یہ بتا رہا ہے کہ ہر کامیابی توحید کے پیچھے۔ کیا اس تناظر میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی حکومت ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی 55 ممالک ہیں، 56 ممالک ہیں، لیکن کس کام کے؟ حکومت کے تخت پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اکثریت حکومت کرنے والوں کی، مشرکین کی ہے۔ جتنے بھی قائدین ہیں اسلامی ممالک کے نام نہاد اسلامی ممالک کے جتنے بھی قائدین ہیں سب کے سب توحید سے آ رہی ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اس طریقے کا عذاب نازل فرما رکھا ہے کہ سب غلام ہیں, ماتحت ہیں, ذہنی غلام ہیں امریکہ کے اور برطانیہ کے. وہ اگر کہے کھڑے ہو جا تو کھڑے ہو جاتے, بیٹھ جا تو بیٹھ جاتے. یہ ڈر کہے گا, یہ ڈر اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر شرک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ توحید آدمی کے دل سے ڈر نکال دیتی ہے اور شرک آدمی کو خوف زدہ کر دیتا. اللہ نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا, ہم ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دیتے ہیں جن کے دلوں میں شرک ہے. آج وہی لوگ پیٹے جاتے مارے جاتے ہیں جن کے دلوں میں شرک ہوتا, جو ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ مقابلہ وہی کر سکتے ہیں ڈٹ کر کے باطل کے خلاف سینہ سپر ہو سکتے ہیں جن کے اندر توحید ہو. مشرک تو باطل کے خلاف ٹک ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ آلریڈی وہ باطل ہے, تو باطل کے خلاف وہ کھڑا ہو کر کے کون سی فتح حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ مشرک کے دلوں میں روب ڈال دیا جاتا ہے. موحد اگر ہے تو موحد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا. اور موحد توحید ایسا نشہ ہے دنیا کی کوئی ترشی اتار نہیں سکتی. ایک مرتبہ توحید کو اس نے قبول کر لیا پھر اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو وہ توحید سے برگشتہ نہیں ہوتا. مثال سامنے ہے حضرت بلال کی, حضرت عمار کی, ان کے والد یاسر کی, ان کی ماں سمیہ کی. مکہ کی پوری فضا, پورا ماحول, پورا گرد و پیش دلیل ہے, شاہد ہے کہ جن لوگوں نے توحید کو ایک بار قبول کیا ایسا نشہ چڑھا کہ دنیا کی کوئی ترشی, کتنی بھی تکلیفیں, کتنی بھی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں, وہ ذرہ برابر اپنے موقف سے, توحید کے موقف سے کبھی نہیں ہٹے. اور اللہ تعالیٰ نے انہی خانہ بدوشوں کو اور انہی اونٹ کے چرواہوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے آستاں پر آ گئے ہو, میری توحید کو تم نے قبول کر لیا, پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتا ہے. ہم ایک دکان کے لیے ترستے ہیں, ایک بنگلے کے لیے ترستے ہیں, تھوڑی سی زمین کے لیے ترستے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ پوری دنیا تمہیں دے دیتا ہے, ایران دے دیا, مصر دے دیا, سب کچھ تو دے دیا. کیا کیا کچھ نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو, سب کچھ دے دیا. صحابہ کرام کو سب کچھ عطا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا تھا, حضرت ابو بکر کے زمانے میں پورا عراق فتح ہو گیا تو کچھ ایریا باقی تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا, یزدگرد جو وہاں کا بادشاہ تھا باکر خاقانی چین کے پاس پہنچ گیا, اور مصر انطاکیہ تک, روم فتح ہو گیا, حلب اور انطاکیہ تک, اور یہاں افریقہ کے جنگلوں میں نہ جانے کتنی دور تک پہنچ گئے. اللہ اکبر. اور کیسے کیسے صحابہ تھے. ایک صحابی ہے, ایک گھوڑا بھگاتے ہوئے دنیا کے آخری کونے تک لے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سامنے پھیلا ہوا سمندر ہے, ایک ٹیلے کے اوپر چڑھتا ہے اور کہتا ہے میرے رب تیرے اس بندے کو اگر یہ معلوم ہو کہ اس سمندر کے پرے بھی کوئی دنیا ہے تو ابھی یہ گھوڑا سمندر میں ڈال دیتا ہوں تاکہ تیری توحید ان لوگوں تک پہنچاؤں جو اس سمندر کے اس پار ہیں. اللہ اکبر, کیسا جذبہ تھا توحید والوں کے دلوں میں توحید کے اوپر کاربند رہنے کا, ان کے دلوں میں کسی طریقے کا خوف نہیں, اور ان کے دلوں میں کیسا جذبہ امٹتا تھا کہ توحید کی دولت جو ہمیں مل گئی ہے کس طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں. یہ توحید کے کچھ اثرات سے اب قرآن حکیم پڑھتے چلے جائیے, آپ کو اثرات جاننے کی ضرورت نہیں ہے, پتا چلتا چلا جاتا کہ قرآن حکیم نے جو بیان کیا ہے توحید کے کیا کیا اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اس پر تقریر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو چند اشارات تھے جن اشارات کو بنیاد بنا کر کے آپ قرآن حکیم سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی پر توحید کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, کس کی کیا کیا برکات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ما لنا رب سواه.